kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, to program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nocny wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice. 3 górników ma lekkie stłuczenia. Akcja ratunkowa na zachodzie Niemiec po tym, jak nocą zawalił się tam hotel, zginęła jedna osoba. Grzywna bądź ograniczenie wolności grożą kobiecie podejrzanej o zniszczenie tablicy na Warszawskiej Woli. Nocą zatrzęsła się ziemia w Zagłębiu Miedziowym. Wskazówki sejsmografów pokazały 4 stopnie Richtera. Więcej na ten temat Andrzej Andrzejewski. To był bardzo silny, niekontrolowany ruch górotworu. Dokładnie 22 minuty po pierwszej w kopalni Polkowice-Sieroszowice na oddziale G51 pracowało 41 górników. Gdy doszło do wstrząsu, wszyscy niemal natychmiast ruszyli w kierunku tak zwanego bezpiecznego sektora. 3 osobom trzeba było pomóc. Chodzi o drobne stłuczenia rąk i nóg. Potwierdziła to Sylwia Jurgiel z Biura Prasowego Polskiej Miedzi. Poszkodowani natychmiast po wyjeździe na powierzchnię trafili pod opiekę lekarzy. Niekontrolowane ruchy górotworu to zjawiska, których nie da się dokładnie przewidzieć. Aby zminimalizować ryzyko, w kopalniach KGHM stale monitorowana jest siła, jaka kumuluje się w skałach. Gdy jest ona zbyt duża, górnicy dokonują kontrolowanych odstrzałów rozprężających. Tym razem nie udało się wyprzedzić natury. Wszyscy górnicy przebywający w rejonie wstrząsu zostali bezpiecznie wycofani. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej trafi na jutrzejsze obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Poinformował o tym w radiowej jedynce minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak liczy, że po jutrzejszych obradach projekt trafi pod obrady rządu. Jak podkreśla, to ustawa rewolucyjna. Zmienia system ochrony ludności. Projekt ciągnie za sobą wielomiliardowe koszty i zgadzam się z tym, że trzeba tutaj wszelkie szczegóły dobrze dopracować. Są jeszcze samorządowcy, bo chcemy, żeby samorządy bardzo mocno uczestniczyły w tym systemie, więc one mają mnóstwo pytań, mnóstwo oczekiwań. Minister Siemoniak dodał, że projekt był konsultowany przez resorty spraw wewnętrznych i administracji, finansów oraz obrony narodowej. Sprawą sporną były zapisy dotyczące finansowania poszczególnych przedsięwzięć. Za obronę cywilną będzie odpowiadać MSWiA. Katastrofa budowlana w Niemczech w miejscowości Kröw na zachodzie kraju zawalił się w nocy hotel. Jedna osoba nie żyje, 8 jest uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa. Adam Kurczewski. Z zakleszczonymi osobami jest kontakt. Wiadomo, że wśród nich jest dziecko, a część uwięzionych jest ciężko ranna. Dach części budynku w Kröw w nadrenii Palatynacie runął przed północą. Według ustaleń w hotelu było wtedy 14 osób, 5 udało się wyjść o własnych siłach. Akcję utrudnia fakt, że po częściowym osunięciu się obu pięter w każdej chwili może dojść do dalszego zawalenia ścian. Dlatego ewakuowano też ponad 30 osób z sąsiedztwa, a teren został ogrodzony w dużym oddaleniu od hotelu. Na miejscu jest 250 ratowników i medyków. Adam Górczewski, Polskie Radio. Zarzut znieważenia pomnika usłyszy kobieta zatrzymana w związku z dewastacją monumentu na Warszawskiej Woli. Został on oblany ciemną substancją. Podejrzana to 76-letnia mieszkanka Warszawy. Motywy jej działania nadal nie są znane. Pewna kwalifikacja czynu to artykuł 261 kodeksu karnego. Znieważenia pomnika, za to grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności. Mówiła Małgorzata Staniszewska ze stołecznej policji. Zdewastowana tablica pamięci ofiar rzezi Woli została już oczyszczona. Służby będą dziś nadal usuwać śnięte ryby z kanału Gliwickiego i zbiornika Dzierżno-Duże. Przyczyną jest wzrost złotej algi i produkowanej przez nią toksyny. Pierwsze śnięte ryby znaleziono w ubiegłą sobotę. Od tego dnia usunięto ponad 6,5 tony martwych zwierząt. Piosenki Agnieszki Osieckiej od dziś będą wypełniać wieczory w Teatrze Atelier jej imienia w Sopocie. To tu tradycyjnie odbywa się drugi etap konkursu na interpretację jej twórczości. Zaprezentuje się 10 osób, w tym zdobywczyni zeszłorocznej Nagrody Publiczności Michalina Dworzaczek. To się wszystko zaczęło od tego, że lubiłam pojedyncze utwory Osieckiej, tak jak Oczy tej małej, które siedziały mi głęboko w duszy, ale też lubiłam bardzo takie utwory jak Małgośka. Uwielbiam śpiewać, bo śpiew jest najpiękniejszym wyrazem duszy człowieka po prostu i najpiękniej wyraża się emocje i to, co siedzi w serduchu poprzez piosenkę i dlatego to lubię i tak piosenka jest w jakimś stopniu moją pasją i muzyka w ogóle, bo po prostu jest piękna. To już 27. edycja zmagań młodych wokalistów pod hasłem Pamiętajmy o Osieckiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po pogodnie, ale po południu najpierw na wschodzie, a później na Dolnym Śląsku pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu. Od 20 stopni nad samym morzem do 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 po 10. Dobrego dnia. Po raz drugi witamy się z Państwem serdecznie w kolejnej już odsłonie naszego spotkania w ramach programu Dobrego Dnia. Olga Szućko realizuje, Michał Kowarski nad wszystkim czuwa, mówi do Państwa Maciej Jankowski. Do południa w takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć. Z nami również jedna z najciekawszych artystek popowych tego młodego pokolenia, obecnie zyskujących popularność, Chapel Roan i Good Luck Babe na start. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool, with their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, under your poison voice. Shoot another shot to stop the feeling. You could say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I'm sorry, who cares? It's a sexually będzie o niej jeszcze głośno. Chapel Roan na antenie Trójki. My od jakiegoś czasu już przyglądamy się najróżniejszym płytom nieco uważniej. Chodzi oczywiście o nasze płyty tygodnia, które powróciły do Trójki. Pierwszą płytą była nowość od Brodki, która powstała w ramach, no, w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak co roku płyty z tej okazji powstają, tak teraz chwilę później sięgamy po płytę Niespodziankę, która ukazała się w miniony piątek. Jest to album, który z początku był dodawany do wszelkich zakupów, które

encounter with death. All the pearly gates open when a knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated, the part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in a coma for 2 weeks. But time is an illusion. My mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen of the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. Criminals live in the suit. Jedna z najciekawszych, najważniejszych przedstawicielek tego angielskiego nowego hip-hopu, czyli Little Sims, na której koncerty naprawdę warto jest się wybierać. Bardzo Państwa zachęcam do tego. A być może Państwo już byli. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Teraz zaglądam do naszej skrzynki i widzę tutaj na przykład pozdrowienia z gorzowskiego autobusu. Pisze do nas pan Konrad, wierny słuchacz, który od 4 rano słucha Trójki. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość i za wszystkie inne, bo przypomnę, że pytałem o to, czy Państwo też dzisiaj takie kłopoty dojazdowe do pracy mieli jak i ja. No i okazuje się, że przynajmniej kilka osób się znalazło, które podzielają moje dzisiejsze poranne cierpienia. Dobrego dnia nam Państwo życzą również, tak jak życzy na przykład pan Kamil, który też wyraża tęsknotę za White Stripes i cieszy się jednocześnie, że nowa płyta Jacka White'a się ukazała i że Jack White cały czas tworzy. My oczywiście do tego się dołączamy. Fajnie byłoby zobaczyć tę dwójkę znów razem na scenie, ale jakich nie ma, no to jest solowy Jack White z nową płytą, płytą No Name. Jest też Lady Hawk w Trójce, to My Delirium, a na zegarach 17,5 minuty po 10. Hanging on for a while, I cannot break, fight up, I won't need it.

Sierżant Katrin Kaywood pracuje w policji w Halifax, w West Yorkshire. Jest świetna w swoim fachu, uparta i nieustępliwa. Może być stawiana za wzór, choć ma na koncie parę niesubordynacji. Katrin ma prawie dorosłego syna i kilkuletniego wnuka. Jest rozwiedziona. Jej młodsza siostra ma ciągłe problemy z narkotykami. A Katrin wciąż nie może się pogodzić ze śmiercią córki kilka lat wcześniej. It's complicated. Let's talk about you. Kiedy z więzienia wychodzi człowiek, którego za nią wini, Tommy Lee Royce, zaczyna robić wszystko, żeby już nikogo nie skrzywdził. Tymczasem on próbuje nawiązać kontakt z wnukiem Katrin, swoim synem. Danny? Yes, Jack. Is that picture my granddad? Cokolwiek więcej powiem za dużo. Dodam więc tylko, że to świetnie napisana i świetnie zagrana historia, domknięta ostatnio, po prawie dekadzie od premiery, bardzo oczekiwanym trzecim sezonem. You're not going to actively seek him out. Każdy z tych trzech sezonów trzyma poziom i pogłębia tę historię rodzinnych relacji, nadwątlonych traumą i cierpieniem, ale wciąż silnych i wartych pielęgnowania. Well, that was weird. That is weird. I kept telling you. This is so good. I can actually hear music. Ta historia najpierw rozegrała się na kartach mangi, a potem została przeniesiona na ekran we francusko-japońskim serialu Krople Boga. Your father loved this way. Zerwana więź ojca i córki i spadek jako szansa na poznanie ojca po latach. Camille musi tylko wrócić do świata, z którym nie miała kontaktu od rozstania rodziców. Świata smaków i bukietów. Świata wina. I must point out that we are dealing with the biggest private wine collection in the world. Może odziedziczyć ogromną kolekcję ojca, wybitnego enologa, którego nie widziała, odkąd miała 11 lat. Ale ma konkurenta, ucznia ojca, jego protegowanego, młodego Japończyka. There is sun, but it's cold at the same time. Weird. Z mangi w tym serialu została tylko Japonia, wino i element rywalizacji. Wciągająca historia obyczajowa, subtelnie i z pasją opowiedziana, pełna smaków i zapachów francuskich winnic i japońskich restauracji. Oh, this one is crazy. Completely crazy. Członkowie kolejnej rodziny ratują świat. So the world's ending again, huh? God, it's tragic. A przynajmniej próbują. In October 1989, 43 women around the world gave birth. Tej rodziny nie łączą więzy krwi. Rodzeństwo Hargreavesów, cała siódemka, urodziło się tego samego dnia w różnych częściach świata, w dość nietypowych okolicznościach. Zebrał ich twórca Umbrella Academy, tajemniczy, przybrany ojciec, Sir Reginald Hargreaves. Does anyone wish to speak? Po raz pierwszy poznaliśmy ich na kartach komiksu. Gerard Way, wokalista My Chemical Romance, pisał ten komiks w trasach koncertowych i w przerwach od koncertowania, a narysował go brazylijski twórca Gabriel Ba. Hey, sisters. To, co świetnie się sprawdzało w kadrach, dymkach i na planszach, odnalazło się też na ekranie jako brawurowa mieszanka komedii i fantasy. Jest akcja, jest suspense, jest romans, jest Klaus. No touchy, touchy down there. Umbrella Academy 8 sierpnia wraca z czwartym finałowym sezonem. Listę dzisiejszych tytułów podrzucam w moich mediach społecznościowych i zapraszam na sobotę. Słyszymy się o 13 w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. I my zapraszamy i przypominamy, że w tej godzinie oczywiście poza serialami powiemy też parę słów na temat filmów, to za sprawą Ryszarda Jaźwińskiego jeszcze przed 11. The Black Keys teraz na antenie Trójki to jedna z ich nowości, czyli This Is Nowhere z najświeższej płyty. The wind.

dodge our rush. But what will we do when we're sober? When you dream of the fever, bet you wish you could dodge our rush. But what will we do when we're sober? These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. When you dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. Night, lose my mind, I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? The body's all through my house, I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when it get dark. But my hips are missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? King, queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? I'm in your dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. The games of the weekend, we pretend that we just don't care, but we care. I'm in your dream with a fever, bet you wish you could touch our brush. But what will we do when we're sober? And I, we're feeling daylight, we're jaded. We know that it's over. In the morning you'll be dancing with all the heartache and the treason. Fantasies of leaving, but we know that when it's over in the morning, you'll be dancing with us. Oh, dancing with us. Oh, you'll be dancing with us. Can you feel it? Can you feel it? Dancing with us. Niespełna kwadrans do godziny 11 pozostaje. Fajny film. Już jutro w Zwierzyńcu na Roztoczu rozpocznie się kolejna letnia Akademia Filmowa. Ta jubileuszowa, 25. już edycja wydarzenia proponuje swoim widzom szczególnie atrakcyjny program. Z Bartkiem Pulczynem, selekcjonerem festiwalu, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Co proponujecie już na sam początek? Na sam początek przedpremiera Simy na kossach, Adriana Panka. Film, który pięknie koresponduje z tym, czym festiwal jest, czyli kino i blisko bardzo natury. Chcemy w ten sposób właśnie rozpocząć festiwal. Simy na kossach to wprawdzie opowieść oczywiście o tytułowej bohaterce związanej przede wszystkim z Puszczą Białowieską, no ale wy macie Puszczę Roztaczańską wokół siebie, więc ten film rzeczywiście świetnie, myślę, wpisuje się w miejsce. Tak, jesteśmy blisko natury, blisko koni, którym też zresztą poświęcamy część naszego programu. To jest miejsce, które zbliża nas do siebie i do kina. Ta uroczysta inauguracja, no i właśnie film Adriana Panka, Simy na kossach, jutro, jeśli dobrze pamiętam, o 18:00. Tak. Natomiast to nie jedyny film otwarcia, bo w tym roku macie aż 3, to tak w związku z jubileuszem. Kino, w którym otwieramy, Kinoskarb ma ograniczoną liczbę miejsc, więc otwieramy 3 filmami. Hrabia Monte Cristo, to jest wielka produkcja, przedpremierowy pokaz świetnej adaptacji prozy, książki, którą kochają miliony. Film, który za chwilę już wszyscy będą mogli w całej Polsce zobaczyć. Tak, prawda? Jest. A trzeci to jest też bardzo ważny element naszego programu, czyli retrospektywa Anouka Aimée, czyli Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelouch'a, który otwiera również tę sekcję retrospektywną. No a potem jeszcze cały tydzień Letniej Akademii Filmowej. Jak wiele sekcji w tym roku? 15. Oj, to dużo. Powiem szczerze, mamy około 150 filmów, sekcje premierowe, kilka retrospektyw, chociażby Krzysztofa Zanussiego, filmy bardzo aktualne, jak Zrozumieć Strefę Gazy, filmy, które są o naturze, filmy o wartościach, animus, nowa sekcja, filmy o Stanach Zjednoczonych i oczywiście filmy dla dzieci. Król Lew, bardzo mocny, 20 filmów dla dzieciaków razem z warsztatami. No oczywiście nie tylko filmy, tak wiele projekcji. A co równie ważne, do większości z nich pojawią się w zwierzęcu goście, rozmówcy, by nie tylko oglądać te filmy, ale też o nich porozmawiać. Tak, goście, można powiedzieć klęska urodzaju, bo ponad 80 gości. Mieliśmy nie lada problem czy wyzwanie, żeby ich wszystkich pomieścić w naszym programie, ale fantastycznie się cieszymy, że... I pomieścić też w prywatnych kwaterach, hotelach, bo jednak zwierzęc to nie jest tak duża miejscowość. Tak, jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy bliżej naszych gwiazd. Będziemy się z nimi spotykać po filmach, podczas rozmów, ale nie tylko, bo przecież wiemy o tym, że w zwierzęciu wszystko się dzieje również w plenerze, po prostu w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze. No to jak już mówimy o plenerze, to wspomnijmy o tym kinie wieczorno-nocnym, bo i takie ma miejsce właśnie na łonie natury. Tak, kino plenerowe w Browarze. Tam będziemy pokazywać kilka filmów dzięki współpracy z Fina, między innymi Biały Ślad, film z muzyką na żywo. No i również imprezy towarzyszące festiwalowi, choćby koncerty, które też tradycyjnie odbywają się koło Browaru właśnie. I koncerty, i warsztaty, które są zamknięte, można się na nie zgłaszać, ale również targ śniadaniowy w sobotę. To jest coś nowego. Skupiamy się filmowo też, bo mamy taką sekcję na dobrym jedzeniu i będziemy tym jedzeniem częstować się podczas targu śniadaniowego. No i myślę, że też warto wspomnieć o walorach samego zwierzęcia i okolic, bo to jest szczególne miejsce, gdzie nie tylko można uzupełnić sobie różne filmowe braki, zobaczyć te najnowsze filmy, ale również miło spędzić czas. Tak, i spędzić czas całą rodziną. Wiemy to od lat, mamy stałych widzów, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami i to jest bardzo dobre miejsce na spędzenie tych 8, 9, 10 dni właśnie razem z nami w zwierzęciu. Powiedzmy, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. Nasze media społecznościowe i oczywiście strona lovefest.pl. I to wszystko do? Do 15 sierpnia. Zapraszamy do zwierzyńca. Bądźcie razem z nami bliżej siebie, bliżej natury i bliżej kina. Z Bartkiem Pulcynem, selekcjonerem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A więcej szczegółów programowych w piątek po 12 w audycji Trójkowo-Filmowo.